mama moja kia. Jamani na story nataka niwasimulie. Story nzuri nataka niwasimulie. Jamani na hadithi nataka niwahadithie. Hadithi hadithi utamu njo niwahadithie. Si story yenye huzuni, simanzi na kilio. Kabla sijaanza naomba tega sikio. Story ya mtoto mmoja aliyeacha kilio. Ni story ya kweli sio video. Alisikika mama moja kilia, hoidi mwanangu, lakini hidi wewe nilikwambia. Haukusikia mwanangu, ona sasa mapema umetangulia. Umeniacha peke yangu, ndo mtoto wa pekee nilikutegemea. Hoidi mwanangu, mama uso kavimba, presha ikapanda, ikabidi wampepele, wengine wanamkanda. Watu wengi walishanga, wengine wameganda. Lidi kanza lini, mbona wala hakuwa hivyo. Idi alijisahau na usela, ukamloga ujana. Hakujali mamake alimsii sana. Maisha yao nyumbani ni ya chini sana. Mwanangu soma we, usiendekeze ujana. Ila alipuza ye maneno ya mamake, wala kujali samani ya mtu. Na itikali akikukuta usiku anakuibia, yani akuachi hata kitu da. Akaanza kwenda lesle kishenzi, sela ukazidi akaendia longi wazazi. Wakimsia naona necha udwansi, kashazo ya kikamatu atatolewa polisi tu. Jamani na story nataka niwasimulie. Story nzuri nataka niwasimulie. Jamani na hadithi nataka niwahadithie. Hadithi hadithi utamu njo niwahadithie. Si story yenye huzuni, simanzi na kilio. Kabla sijaanza naomba tega sikio. Story ya mtoto mmoja aliyeacha kilio. Ni story ya kweli sio video. Hadithi njo kweli njo utamporea. Katolewa kichuoni, mamake kapambana mpaka karudi nyumbani. Kweli mpendo apendeki, Idi alikosa nini? Mamake alipambana mtoto asilale kichuoni. Asisikia la mkuu, ufunjika guu. Asifunzwa na mamae, ufunzwa na ulimwengu. Idi alileta makuu na ulimwengu akaja juu. Tumpige tumchome moto mapila akaeka juu. Samwizi arubaini, kasha taiti watafanya nini? Aloiba na umemwacha njiani, Idi kabaka nari atafanya nini? Mwenye panga mwenye shoka kamkata, hata dakika chache mama taarifa kapata. Mwana ameiba raia wamemkamata, uhai mapema kabla mauti jampata. Mama uso kavimba, presha ikapanda, ikabidi wampepele, wengine wanamkanda. Watu wengi walishanga, wengine wameganda. Idi kanza lini, mbona wala hakuwa hivyo. Acha baria, Abala MC shina sita kifanye. Anikiwa vinanda klasiki, anikiwa na producer fasili chum cha cha. Ashokari wewe, atimu ile ile, atimu ile ile ishina sita kifaji. Awe mtoto ili sungula, anakubali sana timu duma, anakubali sana wile 26. Awe Sadio Man 26. Ashokari wewe. Watoto wa Mbagala Temeke Kinondoni Bakayala. Watoto wa Badiantazi Mtani Utalo Mboi. Alaipi mdogo Asani. Ashokari wewe. watoto wa bande black wizard watoto wa chama ashokari wa